तेरा भी जवाब नहीं ऊपर वाले, छोकरी न मिली नौकरी मिल गई, स्त्री न मिली स्त्री मिल गई। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। एक लड़की का मैं दीवाना, एक लड़की का मैं दीवाना, सामने उसके मगर ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए। ओ एक लड़की का मैं दीवाना, एक लड़की का मैं दीवाना, सामने उसके मगर ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए। मेरी जगह जो तू होता तो क्या करता, मेरी जगह जो तू होता तो क्या करता, कुछ कहने करने को बाकी नहीं रखता। तो मेरी तरफ से जा दिया मेरा पैगाम जरा, मेरी तरफ से जा दिया मेरा पैगाम जरा। अच्छा तो बताओ उस लड़की का नाम पता। वो कौन? अरे वो यार। और वो कौन यार? वो जो मेरे दिल में रहती है, ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए। ओ एक लड़की का मैं दीवाना, एक लड़की का मैं दीवाना, सामने उसके मगर ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, ये कहा भी न जाए, रहा भी न जाए। ला ला ला ला ला ला, ओ ला ला ला ला ला ला। नींद नहीं आती हो, नींद नहीं आती जब वो याद आती है, नींद नहीं आती जब वो याद आती है। स्त्री हो या स्त्री हाथ चलाती है, वो मुझको मिल जाए दुआ ये मांग जरा, वो मुझको मिल जाए दुआ ये मांग जरा। अरे छोड़ मोहब्बत हाथ ले ये साड़ी टांग जरा तो तो तो तो तो बड़ा ही अनाड़ी है ये कहा भी न जाए रहा भी न जाए ये कहा भी न जाए रहा भी न जाए हर एक लड़के का ये दीवाना एक लड़के का ये सामने उसके मगर ये कहा भी न जाए रहा भी न जाए ये कहा भी न जाए रहा भी न जाए ये कहा भी न जाए